สวัสดีครับพบกับเสียงอ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22นะฮะประจำวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2550ฉบับนี้ทางทีมงานได้จัดทำเป็นพิเศษเป็นฉบับวันแม่นะครับเนื้อหาโดยรวมทั้งฉบับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่เกือบทั้งหมดซึ่งแตกต่างกันไปตามแนวความคิดและการถ่ายทอดของนักเขียนแต่ละท่านคำว่าแม่คำเดียวเนี่ยช่างมีความมหัศจรรย์และมีแง่มุมที่ลูกแต่ละคนถ่ายทอดออกมาได้น่าอ่านน่าฟังน่าประทับใจต่างๆกันไปนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับวันแม่นี้ผมถือว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าอีกชิ้นหนึ่งทีเดียวนะครับที่น่าจะมีประโยชน์กับสังคมในวงกว้างร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมด้วยกันนะครับสามารถดาวน์โหลดเสียงอ่านเพื่อบันทึกลงซีดีแจกจ่ายหรือนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะฮะแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานเท่านั้นติดตามอ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวได้ฟรีที่ dungtrin.com/mag หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านนิตยสารทั้งฉบับซึ่งมีหลายคุณภาพให้เลือกนะครับได้ตรงมุมล่างด้านซ้ายของนิตยสารหรือเข้าไปที่ dungtrin.com/mag/sound.php ไฟล์ทำไว้3ขนาดนะครับมีทั้ง WMA ซึ่งเป็นไฟล์ทดลองฟังขนาดเล็กเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำไว้สำหรับอินเทอร์เน็ตธรรมดานะครับส่วนท่านที่จะนำไปบันทึกลงซีดีแนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์ MP3 คุณภาพสูง 128kbps นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาการดาวน์โหลดก็อยากแนะนำโปรแกรมช่วยโหลดนะครับเพราะว่าจะช่วยให้สามารถดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นประมาณ 3-4 เท่าหรือว่าถ้าสายหลุดหรือมีธุระไปไหนก่อนก็สามารถปิดก่อนแล้วกลับมาโหลดต่อวันหลังได้นะครับลองเสิร์ชหาดูนะครับชื่อโปรแกรม DAP หรือ DAP เป็นฟรีแวร์นะครับดาวน์โหลดฟรีใช้ฟรีนะฮะมาเริ่มต้นธรรมะใกล้ตัวฉบับวันแม่ด้วยคอลัมน์จากใจบก.ใกล้ตัวโดยคุณกลางชนนะครับคุณกลางชนเนี่ยเธอเป็นสุภาพสตรีนะฮะเป็นคนเดียวกับเจ้าของเสียงอ่านหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่เนื่องจากคอลัมน์เนี้ยมีความจำเป็นหลายอย่างที่ผมต้องนำมาอ่านเองนะครับดังนั้นจึงขออนุญาตเปลี่ยนคำลงท้ายจากบทบก.ที่ลงท้ายด้วยคะเป็นครับทั้งหมดนะครับเพื่อความเหมาะสมเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับกับคอลัมน์แรกจากใจบก.ใกล้ตัวโดยกลางชน อุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตะกองรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจะไปไกลแม้เพียงครึ่งวันให้กายเรา สวัสดีครับถ้ามีใครถามว่าคุณผู้ฟังยังจำรักครั้งแรกได้ไหมณตอนนี้เลยคุณผู้ฟังนึกถึงหน้าใครผุดขึ้นมาในใจครับหลายคนคงนึกถึงเพื่อนต่างเพศคนแรกที่ตรึงตราประทับใจสมัยยังรุ่นที่เพียงแค่เขาหรือเธอส่งประกายยิ้มและมีไมตรีเพียงเล็กๆน้อยๆให้เราก็อาจยอมเป็นฝ่ายทุ่มเทเวลาซื้อหาข้าวของเอาอกเอาใจทำนู่นทำนี่ให้ได้สารพัดแปลกแต่จริงอาจมีน้อยคนเหลือเกินที่จำอีกความรู้สึกหนึ่งได้กับคนที่ยอมมอบใจให้เราจนหมดทันทีเพียงแค่เห็นเราปรากฏกายเป็นครั้งแรกโดยไม่คิดตัดสินแม้สักนิดว่าเราจะหน้าตาสะสวยหรือคมเข้มควรคู่แก่การอยู่ข้างกายหรือไม่คนที่ต่อให้เราโวยวายเอาแต่ใจแค่ไหนก็พร้อมจะอดตลับขับตะนอนมาเอาใจปลอบโยนคนที่จับเรานอนหนุนอยู่ในอ้อมแขนแนบหัวเราข้างหัวใจและแบ่งปันอาหารจากสายเลือดพร้อมกับสบสายตาเราด้วยความอ่อนโยนและอบอุ่นอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานรักครั้งแรกจากคนแปลกหน้าที่ไม่เคยมีใครเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นจึงสามารถทุ่มเทความรักให้เราได้มากมายขนาดนั้นโดยไม่มีแม้เงื่อนไขโดยไม่ถามหาอะไรจากเราแม้สักนิดเดียวน้อยคนนักที่จะจำความรู้สึกรักครั้งแรกของชีวิตในวัยยาวขนาดนั้นได้อย่างที่เคยอ่านจากหนังสือเล่มหนึ่งของคุณดังตรินว่าอาจด้วยความที่ธรรมชาติมักปกปิดหรือลบเลือนความทรงจำในช่วงต้นวัยของชีวิตทำให้เราจำไม่ได้ว่าแม่ตั้งท้องเหนื่อยขนาดไหนคลอดเรามาด้วยความทุกข์สาหัสขนาดไหนไม่เคยเห็นว่าใครต้องลุกขึ้นมาดึกๆดื่นๆ ไม่เห็นว่าใครต้องทำงานแสนเหน็ดแสนเหนื่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่จะส่งให้เราได้มีชีวิตที่ดีที่สุดได้เรียนสูงที่สุดได้ของกินของใช้ที่ดีที่สุดเท่าที่กำลังพ่อแม่จะสรรหามาให้ได้ส่วนใหญ่จำความกันได้อีกทีก็คืออยากได้อะไรก็แค่เอ่ยปากบอกพ่อขอแม่อย่างเคยปากหันไปรอบตัวอีกทีเราก็เห็นแต่ความรักของเพื่อนความรักของแฟนความรักของใครต่อใครรอบตัวที่ยอมตามใจให้ความสำคัญกับเราแล้วเราก็มักจะลืมความเหนื่อยยากความเสียสละทุ่มเทอย่างไม่เรียกร้องของคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของก้อนเนื้อที่มีลมหายใจเต็มตื่นและเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิในวันนี้ที่สำคัญน้อยคนนักที่จะประจักษ์ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในสังสารวัฏเพียงใดไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนยากดีมีจนเพียงใดแค่ไหนความเป็นมนุษย์นี่แหละคือโอกาสในการใช้อัตภาพอันประเสริฐนี้พลิกชะตาชีวิตและเส้นทางเดินในสังสารวัฏนี้ได้ทั้งเส้นเมื่อไม่ตระหนักค่าเช่นนั้นจึงน้อยคนนักที่จะประจักษ์ว่าพ่อแม่ผู้ให้เลือดเนื้อเชื้อไขแห่งความเป็นมนุษย์มีบุญคุณต่อเรามหาศาลขนาดไหนมีคนเคยเปรียบให้ได้ยินว่าก็การเลี้ยงลูกมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะที่คลอดเราออกมาอยู่แล้วมิใช่หรือก็จริงครับแต่ถ้าการเลี้ยงใครสักคนให้เจริญเติบโตเป็นแค่การทำตามหน้าที่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนบริบูรณ์อย่างทุกวันนี้ได้ไหมในมงคล38ประการซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตัวเองก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าด้วยการบำรุงบิดามารดาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีโดยเปรียบเปรยไว้ดังนี้ครับท่านเป็นพระพรหมของลูกคือนอกจากจะเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เราแล้วท่านยังมีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อลูกๆท่านเป็นเทวดาของลูกคือท่านคอยคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ลูกๆท่านเป็นครูคนแรกของลูกคือท่านเป็นผู้สั่งสอนอบรมให้ลูกมีความรู้ในสิ่งต่างๆก่อนใครท่านเป็นพระอรหันต์ของลูกคือท่านมีคุณธรรม4ประการคือเป็นผู้มีอุปการะคุณมีพระเดชพระคุณเป็นเนื้อนาบุญของลูกและเป็นบุคคลที่ควรแก่การคำนับของลูกที่มาข้อความจากสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายติกนิบาตพรหมสูตรภาพหนึ่งที่ปรากฏและยังคงประทับอยู่ในใจเสมอมาเมื่อพูดถึงผู้ที่มีความกตัญญูต่อมารดาก็คือความรักของในหลวงที่มีต่อองค์สมเด็จย่าเคยได้อ่านจากหนังสือเรื่องพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูเนื้อความว่าในยามที่ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จย่าเรามักจะเห็นภาพท่านทรงประคองสมเด็จย่าเดินไปด้วยตลอดทางจนชินตาทั้งที่มีทหารมีองครักษ์มีพยาบาลคอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้วแต่ในหลวงกลับทรงรับสั่งว่าไม่ต้องคนนี้แม่เราประคองเองตอนเล็กๆแม่หัดประคองให้เราเดินมีโอกาสตอนนี้ต้องรีบทำไม่ต้องอายใครพวกเราส่วนใหญ่เวลาออกไปไหนแต่งตัวสวยงามแต่เวลาเดินไม่มีใครประคองแม่กลัวไม่สง่ากลัวไม่โก้หรูอายที่จะทำกลายเป็นหน้าที่ของคนรับใช้และในช่วงปีเศษๆก่อนที่สมเด็จย่าจะเสด็จสวรรคตทราบไหมครับว่าในหลวงท่านเสด็จจากวังสวนจิตไปวังสระปทุมตอนเย็นแทบจะทุกวันท่านไปทานข้าวกับแม่ของท่านครับ1สัปดาห์มี7วันท่านไปทานข้าวกับแม่ของท่าน5วันท่ามกลางพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำรินับร้อยนับพันต่อให้ไม่มีเวลาแค่ไหนท่านก็จะมีเวลาเพื่อไปทานข้าวกับแม่ของท่านสม่ำเสมอไม่เคยขาดท่านไปเพื่อพูดคุยและดูแลอยู่ข้างๆเพื่อทำให้แม่ของท่านชุ่มชื่นหัวใจในขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ว่างสำหรับแม่แต่มีเวลาไปทานข้าวกับเพื่อนฝูงในการทดแทนคุณของใครก็ตามที่มีพระคุณต่อเราโดยเฉพาะในระดับที่เรารู้สึกซาบซึ้ง เป็นหนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณดังตรินได้เคยเขียนไว้และเป็นสิ่งที่เห็นคล้อยตามด้วยอย่างยิ่งนั่นคือการใช้หนี้บุญคุณที่ดีที่สุดก็คือการให้ความสุขแก่คนผู้นั้นโดยที่อะไรก็ตามที่ทำแล้วรู้ว่าเขาจะเป็นสุขจงทำให้มากและทำเท่าที่โอกาสจะอำนวยอย่ากะเกณฑ์ว่าทำเท่านั้นเท่านี้จึงทดแทนได้แล้วอย่าประมาณเลยว่าชดใช้แค่นั้นแค่นี้แล้วจะพอและความสุขนั้นก็ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยการทุ่มเทเงินทองเกินกำลังเลยนะครับความสุขอาจเกิดขึ้นได้จากเพียงสิ่งเล็กน้อยที่เรียบง่ายเหลือเกินเหมือนอย่างที่ในหลวงของเราท่านมีต่อสมเด็จย่าหรือแม่ของท่านเสมอมานั่นเองครับแล้วเราจะรู้จักรินความสุขให้แม่ของเราแล้วหรือยังการคิดเลี้ยงดูแม่ของเราให้สุขกายสบายใจนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพื่อทดแทนคุณท่านอย่างยิ่งโดยไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับแต่ทราบไหมครับว่านั่นอาจถือได้ว่าเป็นการตอบแทนท่านได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเมื่อเทียบกับบุญคุณของท่านทั้งหมดที่ท่านได้ให้เรามาทั้งชีวิตตราบจนกระทั่งตัวเองได้มารู้จักพุทธศาสนานี่แหละครับจึงได้เข้าใจว่ายังมีวิธีการตอบแทนที่ประเสริฐล้ำยิ่งกว่าวิธีใดๆในโลกพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าแม้บุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าทั้งสองของตนประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนน้ำและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จแม้บุตรจะมีอายุถึง100 ปีและปรนนิบัติท่านเช่นนั้นไปจนตลอดชีวิตก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมดการที่จะทดแทนคุณของบิดามารดาให้ได้หมดนั้นคือหากท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ชักชวนให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธานั้นให้ได้ซึ่งโดยเบื้องต้นก็คือการมีความรู้ความศรัทธาในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมหากท่านยังไม่ตั้งมั่นในการให้ทานก็ชักนำให้ท่านตั้งมั่นในการบริจาคทานให้ท่านฝึกให้ทานจนเป็นนิสัยจนเมื่อใดไม่ให้แล้วเหมือนขาดอะไรไปหากท่านยังไม่ตั้งมั่นในศีลก็โน้มน้าวและชักชวนท่านให้ฝึกถือศีลให้ท่านมีศีลจนเป็นปกตินิสัยจนเมื่อใดประพฤติผิดศีลแล้วเกิดความรู้สึกผิดรุนแรงและหากท่านยังไม่รู้จักการเจริญภาวนาก็ชักชวนให้ท่านได้หันมาฝึกเจริญภาวนานั่นแหละครับจึงจะเรียกว่าทดแทนบุญคุณบิดามารดาได้หมดสิ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสิ่งที่ท่านยังขาดก็คือที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อใดที่ท่านมีศรัทธาตั้งมั่นในกฎแห่งกรรมวิบากตั้งมั่นในทานตั้งมั่นในศีลก็เท่ากับเราได้ตอบแทนชีวิตนี้ทั้งชีวิตที่ท่านได้มอบเลือดเนื้อมาให้แล้วด้วยการมอบชีวิตใหม่ที่สุขสว่างจากภายในให้กับท่านตั้งแต่ชาตินี้พร้อมทั้งอัตภาพใหม่อันเลิศกว่าที่รออยู่ในภพหน้าของท่านหรือกระทั่งอาจนำท่านไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ในวันหนึ่งวันใดข้างหน้าในที่สุดได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วอยากให้ได้อ่านบทความพิเศษเรื่องหนึ่งในฉบับนี้ครับเป็นบทความที่คุณดังตรินได้เขียนขึ้นเป็นพิเศษถึงแม่ของคุณดังตรินเองซึ่งเราได้นำมาลงไว้ในช่วงท้ายของคอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับนี้แล้วครับขอคัดคำเกริ่นนำของบทความที่คุณดังตรินได้ร่างไว้มาฝากกันณตรงนี้นะครับเนื่องจากเดือนสิงหาคมอันเป็นเดือนแห่งวันแม่ในปีนี้ผมต้องสูญเสียคุณแม่ไปก็ขอโอกาสนำส่วนต้นของหนังสืองานศพมาลงไว้เพื่อให้เกิดความเบิกบานร่วมกันกับนางฟ้าเกิดใหม่อีกองค์หนึ่งซึ่งมีอุทยานร่มรื่นและสว่างสวยเป็นของเธอเองการเขียนเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตลอด3 ปีที่ผ่านมาด้วยเจตนาให้แม่อ่านแม่ได้อ่านแล้วผลบุญผลกุศลอันเกิดจากการเผยแพร่ธรรมไปในวงกว้างมีประมาณใดขอจงได้แก่คุณแม่อัชราไมตรีเวทผู้ให้กำเนิดผมมาเขียนธรรมจนถึงบัดนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงเทอญ อ คุณแม่ของคุณดังตรินเพิ่งได้ลาจากโลกนี้ไปสักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับหลายคนถามไทยกันเข้ามาว่าเรื่องราวที่โรงพยาบาลที่เขียนไว้ในบทบก.ฉบับก่อนใช่เรื่องราวของคุณแม่คุณดังตรินหรือเปล่าก็ขออนุญาตแจ้งเสริมไว้ด้วยนะครับว่าใช่แล้วครับท่ามกลางความอาลัยในวันนั้นก็รู้สึกเพียงว่าพวกเรากำลังไปส่งแม่กันด้วยคิดว่าอีกไม่นานคุณแม่ก็จะออกเดินทางต่อคุณแม่กำลังจะไปสู่ที่ใหม่ที่สบายกว่าแล้วจนได้มาเห็นต้นฉบับจากคุณดังตรินกับชื่อบทความนี้ที่ชื่อว่าส่งแม่ขึ้นฟ้าจึงได้รู้ซึ้งกับความหมายของคำว่าส่งแม่ด้วยขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นอีกมากโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าคุณแม่มีวิมานชั้นเลิศรออยู่ชื่อเรื่องสี่คำที่เรียบง่ายและไพเราะนี้ก็ยิ่งทำให้รู้สึกอบอุ่นเบิกบานตามไปด้วยยิ่งนักครับเพราะสิ่งที่รับทราบมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานก็คือคุณดังตรินเขียนด้วยความปรารถนาให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวได้มีศรัทธาและตั้งมั่นในพุทธศาสนาเพื่อที่ทุกคนในครอบครัวจะได้มีที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตัวเองเมื่อยามจากโลกนี้ไปและถึงวันนี้คุณแม่ก็ได้อ่านแล้วได้สัมผัสกระแสของพระแท้และธรรมอันเป็นของแท้และได้นำคำสอนนั้นไปปฏิบัติเพื่อรักษาจิตในช่วงสุดท้ายที่แม้กายจะป่วยแต่จิตข้างในมิได้ดูดายปล่อยให้มัวหมองตามท่านได้ฟังธรรมและยึดเอาพระผู้รู้ผู้มีความสว่างสวยเป็นสรณะก่อนสิ้นแล้วคำว่าส่งแม่ขึ้นฟ้าจึงไม่ได้ทำให้เห็นเฉพาะภาพที่ใครๆมายืนรอส่งแม่ที่ปากประตูแต่ทำให้เห็นย้อนไปตั้งแต่แรกเริ่มที่คุณดังตรินพยายามปูบันไดขั้นแรกจากพื้นดินแล้วพาให้คุณแม่ยกเท้าขึ้นข้ามดันและประคองคุณแม่จนกระทั่งคุณแม่ไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประจักษ์ถึงคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเรื่องการทดแทนคุณบุพการีด้วยสิ่งอันประเสริฐล้ำยิ่งกว่าสมบัติพัสถานใดในโลกอย่างแท้จริงได้รู้สึกปีติยิ่งขึ้นก็ตรงที่ได้ยินคุณดังตรินบอกว่าผลจากสิ่งที่คุณแม่กระทำไว้ดีแล้วนั้นจะทำให้คุณแม่มีวาสนาได้ฟังธรรมะจากพระผู้รู้อีกกับทั้งจะเป็นผู้ว่าง่ายต่ออริยเจ้าสืบไปซึ่งย่อมหมายความว่าคุณแม่มีโอกาสที่จะเป็นอิสระจากสังสารวัฏนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนการจัดพิธีสวดศพและพิธีเผาศพแม้จะประดับประดาเมนด้วยช่อบุพชาติอันงดงามเพียงใดแม้จะมีผู้มาร่วมแสดงความเคารพรักมากแค่ไหนและส่งใจให้แม่มีความสุขเพียงใดก็ตามถึงวันนั้นก็อาจมิได้มีความหมายอะไรสำหรับผู้จากไปเลยหากอยากให้แม่มีความสุขใจอยากให้แม่ได้สัมผัสรสสุขจากสวรรค์บนดินกระทั่งอยากส่งแม่ขึ้นฟ้าเราต้องทำกันตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้และทำกันตลอดชีวิตเลยนะครับความสุขทางโลกนั้นรินให้กันก็ยอมเติมเต็มความชุ่มชื่นใจให้กันได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่สุขนั้นก็เป็นของชั่วคราวที่มีวันหมดไปมีวันเสื่อมไปแต่ความสุขทางธรรมนั้นเมื่อได้เปิดรับไว้เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองแล้วจะให้ผลเป็นความสุขและเป็นเสบียงชั้นดีที่ให้ผลยาวนานข้ามภพข้ามชาติทีเดียวนะครับส่วนที่ว่าและจะชักพาคุณพ่อคุณแม่ให้ตั้งมั่นในพุทธศาสนาได้อย่างไรนั้นละไว้ให้เป็นศิลปะของแต่ละครอบครัวก็แล้วกันนะครับนอกจากบทความพิเศษจากคุณดังตรินแล้วฉบับนี้เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกหลายเรื่องต้อนรับวันแม่นี้นะครับโดยล้วนเป็นฝีไม้ลายมือของผู้อ่านทางบ้านที่เขียนเรื่องราวและบทกวีเข้ามาร่วมประกวดและได้ฟังการคัดเลือกของคณะกรรมการในโครงการประกวดเขียนบทความหัวข้อพระคุณแม่เพื่อจัดทำฉบับวันแม่นี้โดยเฉพาะครับและผลก็คือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในหมวดของนวนิยายเรื่องสั้นมี3เรื่องได้แก่เวลาที่เหลืออยู่เวลาที่หายไปโดยคุณซองกาเลียมรดกและปรัชญาชีวิตจากแม่โดยคุณหมูอ้วนและแม่ผู้เป็นแบบอย่างโดยคุณคัดนานและยังมีเกร็ดที่น่าอ่านไม่แพ้กันอีก3เรื่องในคอลัมน์สัพเพเหระธรรมได้แก่แม่ของฉันโดยแม่ปู แม่ผู้มีใจใฝ่ในธรรมโดยคุณนวลพันธ์ไม้ทองดีและแม่แง่งามของความประทับใจโดยคุณสุจินตนาปิยธรรมนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามในคอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสอีก3เรื่องได้แก่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีข้าพเจ้าในวันนี้โดยคุณดีดีวันรักแม่โดยคุณสมายและความรักของผู้ให้คนหนึ่งโดยคุณสะเก็ดไม้รวมทั้งอีกหนึ่งบทกวีเรื่องแม่ผู้ให้ตลอดกาลที่ประพันธ์โดยคุณคัดนานก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เขียนทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกด้วยนะครับทางทีมงานจะจัดส่งรางวัลคือหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับพิมพ์ครั้งที่4ซึ่งหาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เพราะพิมพ์ไปถึงครั้งที่44ถึง45แล้วพร้อมลายเซ็นของคุณดังตรินเขียนถึงผู้เขียนแต่ละท่านให้ถึงที่บ้านเลยครับสำหรับในส่วนของทีมเสียงอ่านนะครับทั้ง3คอลัมน์9เรื่องส่วนใหญ่ก็จะอ่านโดยคุณแพรวทองเลี่ยมนาคนะฮะพร้อมกันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้อ่านทุกๆท่านที่ร่วมส่งเรื่องกันเข้ามานะครับทางทีมงานก็ได้จัดเตรียมใบประกาศนียบัตรสำหรับทุกๆท่านไว้ให้ด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณและอนุโมทนาในการสร้างสรรค์ตัวหนังสือมาประกาศคุณของแม่ร่วมกันครับนอกจากนี้สำหรับคอลัมน์ประจำธรรมะกับไลฟ์สไตล์คุณตันหยงก็จะพาเราไปรู้จักกับคุณแม่บัณฑิตาในตอนธรรมะฉบับวันแม่จากคุณแม่บัณฑิตาธีระวงศ์กิจและลูกๆน่าจะเป็นที่สนใจของคุณแม่หลายๆคนทีเดียวครับเพราะลูกทั้งสองคนของคุณแม่นั้นทั้งเก่งและเปี่ยมไปด้วยความสามารถหลากหลายแต่ทว่าก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไม่ขาดทั้งยังชักจูงกันปฏิบัติธรรมเพื่อที่สุดทุกข์ทั้งบ้านคุณแม่มีเคล็ดลับอย่างไรลองติดตามฟังกันดูเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับคอลัมน์นี้ให้เสียงอ่านโดย2สาวและ1หนุ่มจากแดนไกลนะครับเป็นคนไทยที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศคือคุณฮาร์ตปิลันคุณศรีรัตน์ภักดีรณชิตและก็คุณปรียาพรเจริญบุตรลองคลิกไปฟังกันได้นะครับและปิดท้ายดูหนังกันสักนิดจากคอลัมน์แง่คิดจากหนังโดยคุณชลนินจะพาเราไปทบทวนแง่คิดที่ได้จากหนังที่ชวนให้เรานึกถึงแม่กับเรื่อง AI แม่ที่ขอบฟ้าและเฮียน The Mother แม่ทำได้ทั้งสองเรื่องนี้ให้เสียงอ่านโดยคุณฮาร์ตปิลานบุญพาเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ไดอารี่หมอดูยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ที่ซาบซึ้งพอสมควรทำกรรมอะไรกับแม่ไว้จะได้ยังไงก็ลองไปฟังกันได้เสียงอ่านโดยคุณสดานันจารุคุณผลนะครับคำคมชวนคิดก็ยังกลับมาเหมือนเดิมกับเสียงของน้องป๊อปหรือใช้ชื่อในเว็บบอร์ดว่า PSP1 นะครับชื่อจริงก็คือคุณเมธีตั้งตรงจิตนะฮะส่วนคอลัมน์ของฝากจากหมอและเที่ยววัดประจำฉบับนี้ก็ได้เสียงอ่านจากคุณสมกมลประภาสโกศลกุลก็สำหรับในส่วนของเสียงอ่านก็ขอแนะนำเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะครับลองแวะไปฟังกันได้หรือสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับโดยเข้าไปที่ dangtrin.com/mac/sound.php หรือมุมซ้ายด้านล่างของหนังสือนะครับกลับมาถึงส่วนสุดท้ายของเนื้อหาในคอลัมน์จากใจบก.โดยคุณกลางชนต่อกันนะครับเธอทิ้งท้ายไว้ว่าก่อนจากกันไปขออนุญาตแจ้งข่าวสักนิดนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชจะไม่ได้เดินทางมาแสดงธรรมที่ศาลาลุงชินตามกำหนดการเดิมเนื่องจากทางราชการได้ขอความร่วมมือมาทางศาลาลุงชินเพื่อขอใช้สถานที่ในการลงประชามติเพื่อรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทางทีมงานผู้จัดต้องขออภัยในความคลุกคลักมายังทุกท่านด้วยนะครับส่วนเดือนกันยายนหลวงพ่อจะมาที่ศาลาลุงชินในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ตามปกติ12สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันแม่แล้วใครยังมีคุณแม่ให้ดูแลอยู่ก็บำรุงและดูแลท่านกันให้ดีนะครับให้ทั้ง365วันเป็นวันแม่ไม่ใช่เพียงปีละ1วันในเดือนสิงหาคมเท่านั้นนึกถึงท่านทำเพื่อท่านอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่างที่ท่านรักเราทุกวันนะครับสุขสันต์วันแม่ครับโดยคุณกลางชนแนะนำติชมบทความเชิญได้ที่ dangtrin.com/forum แล้วแวะกันไปพูดคุยได้กันที่นั่นนะครับบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22อ่านโดยอนุสรตรีโสภา ให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจ ชื่อมโยงผูกพันให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็น